A través de Musicòpolis i escoltant la música de Denis Roussos. Aquí recordàvem en un dels seus àlbums la història musical d'aquest excel·lent artista de Moon and I des de The Greek and the Compilation. Sentirem ara el més nou de Ashley Tisdale. Es tracta d'un tema que ens parla del Nadal. Es tracta d'aquesta cançó coneguda com Last Christmas. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone, I'll give it to someone special. La nova versió d'aquest Last Christmas que ens aporta Ashley Tisdale amb aquesta cançó hem continuat i no deixant de banda l'actualitat perquè també hi ha més nou, tot i que això és un recopilatori de Jackson 5. Lògicament tot el que té a veure amb Michael Jackson torna a sortir a la llum. És un disc que acaba de sortir als Estats Units i el promociona aquest medley d'un parell de les seves cançons. ¿Y tú qué piensas? una de les cançons de l'àlbum Ultimàtum del 2008 de OBK. La segona cançó que s'hi troba inclosa, I tu què penses, es deia aquest tema. Anem amb un dels projectes interessants del 2009. Es tracta de l'àlbum Hot de Inna. Aquesta cançó es diu Amazing, que és sorprenent. Els nou èxits de l'Axambusto, llançament el mes de novembre de 2009 amb aquesta cançó que trobem i que ens encanta. Una de les cançons d'en Jesús Rovira, d'en Jaume Pinyó, d'en Salvador Racero, d'en Pemi Rovirosa, compositors d'aquests en M'agrades tu, que podem escoltar i que es va enregistrar a la sala Apolo. És precisament així, a l'Apolo, el títol d'aquest disc de l'Axambusto. M'agrades tu, escoltem aquesta fantàstica cançó. Són tu, s'esveix en desespera. Dormir al teu costat ha de ser una bogeria. Per això intento aconseguir-te i trobo fent-te bruixeria. Oh, oh, oh, oh, tu m'agrades, m'agrades tu. Oh, oh, oh, oh, tu m'agrades tu. I afegeixo el cervell d'una xerida granota. I em fa tan mal la mà, remenant tot el sabria, que ara ja em pot. plats encantadors. I ajudeu-me, sisplau, a poder robar-li el cor. Sortiu i desplegueu a força els vostres poders i feu que tot arreu ella sempre estigui en zel. Que quan em miri pensi, collons, quin tros de paio, que vegi a mi altra volta, que la treu a la pista i mentre balla la conquista. És una formació fantàstica. Es diu en Calle París, Tienes que hacerlo por ti, és el títol d'aquesta cançó que escoltem a Musicòpolis, a la capital de la música, que us portem a terme des del seu àlbum, editat aquest 2009 i que porta el nom de Palabras Secretas. Una cançó que alguns ja coneixem de fa temps i que ara surt amb el format de senzill és aquesta de Amy MacDonald, des de l'àlbum Mr. Rock and Roll, la versió single d'aquest mateix tema. Mr. Rock and Roll amb Amy MacDonald. Before.